kuteseya. Maili nyingi kwa mwendo wa kutembea. Tumetoka mbali, safari inaendelea. Inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, bendera inapepea. So kisa sendeshi prado, basi useme sina hela. Labda kwangu mambo bado, tumbeane masela. Kwa ya mengi na uyajua, sezi fanya mziko pipi. Na shangaba na puwa mnaosema kipapo lipi. Ni mwangu na nambia, mbona nakaza sana. Kuna ngoma lomsifia, saa mzigiani inafanya. Na mwambia mishoro buenze, kea fundi chuma. So kisa sibi mapenze, kazani sijui ku mziki kwangu veto, fundi unafanya njitume. Pole ledu na epepeto kwa ngono bila ya dume. Stuka lofa changanue zisilabi mchanaji. Mstue kocha LNB hige mwakabi mwambie. Naiso asafi stami na bafula jela. Sidondoshe sabuni atachome kwa la wasela. Lines metakata weka duwa nanzishe tifu. Bongo flavor mepakato na kiumbe mnemwita chifu. Natema chema nyangemo utasema chungu. Mesha shimo sija dema rusha sarafi ya majungu. Vicho panzo anapugia kila neno kwa mtego. Umswaki usena dawa wezi kuzibe iligego. Sote na under 18 na kili beats bila dre. Yema sweet 16 na mwezi ubongo wa kizere. Siogo pishali snitch this ilete kwele. Nina mistari mikari ya di Rwanda na Nyonyagele. Vira mtupi tumuda wa kuongea. Ila tuna mengi ya kuelesea. Maili nyingi kwa mwendo wa kutembea. Tumetoka mbali, safari inaendelea. Inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, bendera inapepea. Oh, what's the face I know, is the face I got. Shukuru maskini, pigania upate bat. Japo anakupotosha, mwalimu ni macho. Sisi kama gosha, pigiana ule kwa jasho. Lisemo lisemo mbuzo maskini zai. Pigika jua kali, kifulini unyonge tai. Lugwa sopenda wema, ndo anawisha kula hai. Pilipile shamba, msarawe memtoni shai. Haushangai, watu wema kuishi prison. Wenye rap mavazo na hiti kwa season. Bongo fever bye, hi hi kwa city. Hip hop never die, fly wherever move feet. Life on the feet, cheza kama soka. Zembea ulichobeba kinaweza kuponyoka. Walisema binadamu, toto nyoka ni nyoka. Natuma salam, recipe, sakombo. I say stand up, jukumpe city babu. Emanishe shima wefanya kwa starabu. Sijutia umru kipatwa na nyingi dosari. Nachizewa rafu na pia tafunga refari. Maisha kamari kupata na kupoteza. Sishu kangoje zari ukapenda sana kugesa. Amini unavofanya jamini we utaweza. Na hii ni new walk ashindwa kifimbo chesa. Vira mtupi tumuda wa kuongea. Ila tuna mengi ya kuelesea. Maili nyingi kwa mwendo wa kutembea. Tumetoka mbali, safari inaendelea. Inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, inapepea, bendera inapepea. Huta pumzi kuwa hai, kula kitu kuwa hai. Umbi goodbye, ndoa city hatukaya. Toto mbini kitapiri, shumi ki Dubai. Biki dude chumvi nyingi na kafa haja kinai. Don't try, nana nataka kuwai. Kadi Mungu anavyo kupo, kuna kitu na kugai. Kuna wizi na urahaya, nekumiza hakufai. Siku chache za kuishi, jipe muda kufurahi. Funga mtaa, chunga saa, cheza uchi zima taa. Uda mzigo fafanuzi, hata punda ana. Toto kiume masha uzi kama isha kawasa. Hili habari ya kukatisha tamaa. Biti na nipa milembe kavieti vya mwezi mshanga. Ini kumtokea mkeo mafuna kipande cha hang. Tunga shanga maskani, chawi wanga yu wangani. Timu panga ya upizani, toka niko uwanjani. Heshima si waibu, nafanya nitaloweza. Na bado kama ninjia na kanyaga unapocheza. Bata bandani wanome nangia kazini. Limwangu ananita kaka wakunye karibu mchini. Alikigoma linyambia, mjomba weba lam. Chaweza mwakisizia migiza takwa kitaa. Plata kwenye gold, chuma kasi. Whole new hater, no fans. Welcome to my world. Classic music, classic music, classic.